Dłużej. Przez rok? 2 lata. Za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń. 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 14 kwietnia, minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zbleski przygotowali i przedstawią serwis Trójki. Sędziowie krytykują najnowszy projekt PiS-u dotyczący zmian w sądach. Rządzący zapowiadają, że nie cofną reformy. Amerykanie użyli w Afganistanie największej w historii bomby konwencjonalnej. Jej moc ustępuje tylko broni atomowej. Po południu kulminacja przedświątecznych wyjazdów. Będzie więcej patroli. Policjanci będą przy głównych drogach wylotowych. Nie będzie żadnego pobłażania dla łamania przepisów ruchu drogowego. Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa oraz Stowarzyszeń Sędziów krytykują projekt posłów PiS-u w sprawie sądów. Resort Sprawiedliwości broni zmian. Reforma zakłada zmianę modelu powoływania i odwoływania prezesów sądów. Miałaby wejść w życie 1 lipca. Od tego czasu minister sprawiedliwości mógłby przez rok odwoływać każdego prezesa sądu w Polsce bez podania przyczyn. Jak bardzo to niebezpieczne z punktu widzenia demokratycznego kraju, mówi prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia Krystian Markiewicz. Minister Sprawiedliwości praktycznie będzie miał pełną władzę nad ich powoływaniem i odwoływaniem. Tego nie można oceniać dobrze. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślał w Polskim Radiu, że resort nie odstąpi od reformy wymiaru sprawiedliwości. I my jesteśmy tym razem zdeterminowani, żeby pierwszy raz przeprowadzić poważną reformę sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości. I ta ustawa jest jedną z kilkunastu, które przygotowaliśmy w tym zakresie. I my naprawdę porządnie chcemy zmienić sądy. Projekt wpłynął do Sejmu przedwczoraj. Skierowano go do oceny Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego. Waży 10 ton i jest nazywana matką wszystkich bomb. Największą w historii bombę konwencjonalną zrzuciły w Afganistanie Stany Zjednoczone. Marek Wałkuski. Bombę o symbolu GBU-43B Amerykanie zrzucili w afgańskiej prowincji Nangarhar. Komunikat lotnictwa USA nie mówi, ilu bojowników zostało zabitych. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer poinformował jednak, że bombę użyto podczas walk z oddziałami Państwa Islamskiego. Atak był pierwszym przypadkiem użycia na polu walki GBU-43B, która jest unowocześnioną wersją starszych bomb tego typu używanych podczas wojny w Afganistanie do niszczenia podziemnych bunkrów talibów. Donald Trump określił zrzucenie bomby mianem kolejnego sukcesu. Prezydent USA poinformował, że osobiście autoryzował jej użycie. Zrzucona w Afganistanie bomba paliwowo-powietrzna wielkiego kalibru wybucha nad ziemią, tworząc ogromne podciśnienie, które powoduje zawalanie się podziemnych tuneli oraz bunkrów. Według ekspertów użycie tego pocisku nie tylko doszczętnie niszczy infrastrukturę wroga, ale także obniża jego morale. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na ten moment pokolenia Polaków czekały od końca II wojny światowej, mówił prezydent Andrzej Duda, witając batalionową grupę NATO, która od miesiąca stacjonuje w Orzeszu i Bemowie Piskim na Mazurach. W uroczystości wzięło udział ponad 1200 żołnierzy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Czołem żołnierze! Ten szyn prezent Arms. Dzisiaj wspólnie stojący tutaj w Orzeszu żołnierze Stanów Zjednoczonych, żołnierze Wielkiej Brytanii, żołnierze Rumunii, żołnierze polscy symbolizują, że wolność po latach oczekiwania nadeszła i ta wolność jest mocna. To dobry znak naszej solidarności, spójności i determinacji, by razem bronić flanki wschodniej NATO. Decyzję o wysłaniu do Polski i państw bałtyckich 4 wielonarodowych grup bojowych potwierdzono podczas ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Część z nas ruszy dziś w drogę na święta. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać więcej patroli, zapowiada Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Policjanci będą przy głównych drogach wylotowych z miast obserwowali, jak ten ruch się odbywa. Jeżeli dojdzie do jakichś utrudnień w ruchu, wówczas będziemy przechodzili na ręczną regulację. Oczywiście nie będzie żadnego pobłażania dla łamania przepisów ruchu drogowego. Pogoda nie będzie sprzyjać jeździe. Może padać przelotny deszcz, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Ulicami Jerozolimy przejdzie droga krzyżowa organizowana przez franciszkanów. Wielki Piątek to dla chrześcijan jeden z najważniejszych dni w roku. W drodze krzyżowej w Jerozolimie tradycyjnie biorą udział katolicy z całego świata. Tu przyjechał cały świat, a to przecież mój kraj, bo jestem z Nazaretu, więc zdecydowałem się przyjść. Niezależnie, czy jesteś prawosławnym, czy protestantem, tutaj na wschodzie widać jedność wiary, a to jest piękne. Tego nie widać w Europie czy w Ameryce. Ziemia Święta jednoczy ludzi. Jerozolimska Droga Krzyżowa liczy około 600 metrów. Zaczyna się w twierdzy Antonia, gdzie Chrystus miał zostać skazany na śmierć, a kończy w Bazylice Bożego Grobu w miejscu ukrzyżowania Chrystusa. Trasa wiedzie przez arabską część Starego Miasta, dlatego pielgrzymi przechodzą obok sklepów, restauracji, a nawet zakładów fryzjerskich, gdzie toczy się codzienne życie. Z kolei wieczorem w Bazylice Bożego Grobu zostanie odprawione nabożeństwo pogrzebu Jezusa. Towarzyszy mu inscenizacja śmierci i złożenia Chrystusa do grobu. Nabożeństwo odprawiane jest wyłącznie w Jerozolimie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W tym roku Wielkanoc w tym samym czasie świętują katolicy, protestanci i prawosławni, a w dodatku święta zbiegają się w czasie z żydowską Paschą. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. O kolarstwie torowym mówimy rzadko, no chyba, że Polak zostaje mistrzem świata, a właśnie został nim Adrian Tekliński w Hongkongu w konkurencji skreczu i przez najbliższy rok tęczowa koszulka mistrza świata będzie należeć do niego. Gdzieś tam od dzieciństwa możemy o tej koszuli, która jest najpiękniejsza w kolarstwie i no jeszcze nie dotarło do mnie, że ona należy do mnie i będę miał honor przez cały rok jeździć w niej na konkurencji skrecz. Dodajmy, że Tekliński wywalczył 7. złoty medal dla Polski w historii Mistrzostw Świata na torze. Co w Lidze Europy, zapytają kibice futbolu. Rozrabiali fani Besziktaszu, rozrabiali w Lyonie, rywalizując, kto celniej zamachnie się racą rzuconą w kierunku kibiców francuskich. Mecz w związku z tym opóźnił się o dobrą godzinę, a na boisku lepszy Olympique wygrał 2-1. W pozostałych spotkaniach ćwierćfinałowych Celta Vigo 3-2 wygrała z Henkiem, Ajax 2-0 z Schalke, zaś Anderlecht 1-1 zremisował z Manchesterem United. Na ostatni kwadrans na boisku pojawił się Łukasz Teodorczyk i w tym czasie fiołki doprowadziły do wyrównania. Po Lidze Europy Liga Mistrzów, ale siatkarzy, a w niej znamy już komplet finalistów. Wczoraj miejsce zaklepały sobie ekipy Zenita Kazań i Kucine Lube Civitanowa, wcześniej Azimutu Modena, a Perugia jako gospodarz Final Four miejsce w decydującej rozgrywce miała zapewnione z urzędu. U nas w Plus Lidze Lotos Trefel Gdańsk przegrał 1-3 z Czerradem Czarni Radom. Lepsi w tym meczu wywalczyli 7. miejsce, gorsi pozycję 8., a wydarzeniem wieczoru był odtrąbiony koniec kariery Piotra Gacka. W trakcie meczu zawodnicy obu drużyn zrobili dla niego szpaler, a kibice z klasą podziękowali za grę. Wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila. Ciężko tak naprawdę zebrać myśli. Ja w ogóle miałem problemy z koncentracją na tym meczu, bardzo poważne, bo ciężko było to ogarnąć wszystko, to co przygotowaliście, co zostało tutaj zrobione. Wyjątkowo się czuję, naprawdę. Piotr Gacek zakończył karierę w drużynie Lotosu. Oczywiście zakończył mając w CV m.in. wicemistrzostwo świata i mistrzostwo Europy z reprezentacją Polski. Pora na prognozę, ale najpierw list od pana Jacka z Wałcza, który przypisuje naszej muzyce zdolności magiczne niemal, bo pan Jacek pisze, tylko zagraliście pięknie i od razu przestało padać w Wałczu. Nie wiem na jak długo, bo prognoza nie jest za bardzo optymistyczna. Zacznijmy od tego, że słońce zeszło w Warszawie o 5.41, zajdzie o 19.34, czyli 31, przepraszam, czyli dzień jest dłuższy od najkrótszego już, o ile? 6 godzin i 7 minut. No dobrze, a ta prognoza taka sobie, bo dziś będą chmury, co prawda z większymi przejaśnieniami, po południu możliwe rozpogodzenie, ale też okresami deszcz. Deszcz w niektórych miejscach nawet pojawił się krupa śnieżna, mnie ta nazwa trochę śmieszy, ale to jest poważna sprawa. A jeśli chodzi o temperaturę, no to oczywiście dodatnie, ale bez szaleństwa, bo w Suwałkach i Zakopanem 6, w Białymstoku 7, w Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie 8, Bydgoszcz 9, potem mamy jeszcze Warszawę, Katowice, Kraków i Rzeszów i Lublin i tu 10, w Szczecinie 11, we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wojtek Kurtyka kiedyś powiedział o himalajzmie zimowym, że to jest sztuka cierpienia. Ja często myślę, że to nie jest sztuka cierpienia, tylko przede wszystkim sztuka czekania. Wielki Piątek to czas refleksji.

Chyba zaraz zacznie padać. Tak czy inaczej, Jerozolima codziennie powinna być pełna pielgrzymów. Tymczasem jest coraz gorzej. Od kilku lat biznes nie kręci się jak kiedyś. Wszystko przez polityczny klimat. Tymczasem po nieudanych łowach na parasolki wraca Nabil. Wyraźnie niezadowolony, że rozmawiam z konkurencją. Co chcesz kupić? Co pokazać? Wciąga mnie do sąsiedniego sklepiku, a jednocześnie niewielkiej restauracji, którą na chwilę porzucił, biegnąc za potencjalnymi klientami. Na pytanie, co może zaoferować, odpowiada krótko. Wszystko. Mam krzyże, różańce, świece. Jak widzisz, parasolki, jarmułki, breloczki, arafatki, perskie dywany, książeczki, skarpetki. Proszę popatrz, w różne wzory. Przewodniki po drodze krzyżowej, wszystkie 14 stacji. A może soku się napijesz? Świeżo wyciskany, z granatów albo pomarańczy. Tu mam modlitewniki w różnych językach. Moją uwagę przyciągają nietypowe pamiątki, korony cierniowe, w różnych rozmiarach. Niektórzy lubią duże, inni małe. Czasem ludzie przymierzają, w końcu są duże głowy i małe. Niektórzy zakładają je na krzyże, dekorują kupionymi u mnie cierniami wielkie krzyże, które niosą przez całą trasę. Niech ci Bóg błogosławi. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. Do Jerozolimy wrócimy za godzinę. There's no captain here to turn this ship around. Not a swimmer in sight, not a life vest to be found. And there's a place on the boat where we all go to drown. For a warm hand to hold when this thing goes down. Have another round with me. Have another round with me. Please don't leave me alone at sea. And have another round with me. Let me take you to all my darkest rooms, where there's no sunshine, just the soft light of the moon. Enough poison and the night can be a wound that births you in the morning and orphans you by noon. Another round with me. Have another round with me. Please don't. Yeah. have another round with me. I zrobiło nam się 23 mniej więcej po siódmej. Przypomnę Państwu 71335 SMS man@polskieradio.pl to mail, no i 22 i 7 trójek numer telefonu. Zbliżają się dni świąteczne. Baranek pojawia się w naszej świadomości, ale Kuba Witkowski za chwilę uświadomi niektórym z Państwa, że ten taki cukrowy baranek to nie jest jego uniwersalna wersja. I może być, no ale nie będę zdradzał. Mamo. Słucham. A dlaczego musimy robić baranka? Bo są święta wielkanocne. Pani Justyna, z pochodzenia Wielkopolanka. Baranek z masą musi być. O, no ale on się rozpuści przecież. Nie rozpuści się. A jak to? No to jak go można zrobić z masła na stół? To ja rozumiem, można postawić, ale nie w koszyczku. Na czas święcenia zabieramy, tak, ze sobą do kościoła, natomiast później jest to wkładane do lodówki. Nie zgadza się pani z tym. Nie, absolutnie nie, w życiu. Musiałabym bardzo uważać na tego maślanego. Czyli co, pani uważa, że... Że drożdżowy, jednak drożdżowy baranek. Zgadza się, no ja jestem z Mazowsza i u nas zawsze był baranek z cukru. Co wiadomo na temat tego, z czego powinien być ten baranek wielkanocny zrobiony? Baranki wielkanocne teraz widzimy z ciasta, z cukru, z masła, w zależności od regionu albo nawet zwyczajów rodzinnych. Klara Sielicka-Baryłka z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Też plastikowe i różne inne. I to ma jakieś powiązanie z regionem? Można powiedzieć, że częściej maślanego baranka spotkamy w Wielkopolsce, a na Mazowszu już z ciasta cukrowego, jak to się mówi? Na wsiach raczej był z masła baranek. W Karpatach często z sera wędzonego, tak jak znane nam oscypki, tak? Zależało to też od formy, jaką dysponowano w danym regionie, czy to były bardziej dostęp do żeliwnych form, czy drewnianych, ale ale na przykład w XIX wieku zaczęły być popularne figurki ze szkła dmuchanego albo na bogatych stołach arystokratycznych. To już były nawet ze złota, srebra i tak dalej. Taki baranek z masła ma swój urok, tak? Jest to fajna forma też podania na stół. Na tym baranku można zrobić jeszcze z masła wełnę przez praskę do czosnku. Także ma to swój urok. Dzieci też cieszą się z tego, że mogą zrobić takiego baranka. Ozdabiają go oczy, robimy z pieprzu, a uszy i ewentualnie ogonek robimy z bukszpanu. Nie, zdecydowanie on z cukru. A dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale z cukru. Tak ma być i już. Tak ma być i już, tradycja, tak. A skusiłaby się pani, żeby to było właśnie baranek z czegoś innego? Tak w ramach eksperymentu. W ramach eksperymentu jak najbardziej. Znamy takie relacje o magnackich stołach, gdzie baranki były naturalnej wielkości, z ogromnej ilości masła przygotowane, z klejnotami zamiast oczu i z całymi jakimiś ozdobami takimi bardzo precyzyjnymi, zrobionymi w tym maśle. Słyszałem, no właśnie, że ludzie z czekolady wkładają, z plastiku. O nie, no z plastiku, no to już jest trochę chyba przegięcie, co? A z czekolady? Z czekolady, no. Ale to też raczej nie Wielkanoc. To już taka współczesna wariacja na temat. Zgadza się, zgadza się. To ma dawną tradycję. Papież Urban V wprowadził takie zalecenie, żeby ten baranek stał na stole wielkanocnym. I teraz mówimy o koszyczkach, ale to wcześniej były święcone całe stoły. Wszystko było święcone, dlatego ten baranek, kiedy się święconka zminimalizowała, zredukowała do koszyczka, też tam się musiał znaleźć. Chodziło o to, żeby podkreślić w tym czasie, kiedy wreszcie możemy jeść, bo post był wcześniej bardzo ścisły, bawić się już, bo zaczynały się biesiady wielkanocne i spotkania. Przypomnieć o sensie tych świąt, tak? Ten baranek, symbol kupienia, symbol tych świąt. O, dobra. Tada! Mamy. Baranek! Baranek. Teraz możecie ozdabiać, tak? Tak. Ja oczy. Poczekaj, zaraz tylko. To się zrobi uszy. Zostaw uszy. Nie ciągnie się za baranka uszy. Ale duże uszy. Proszę, może zrobić oczy. O, dali, dobrze, dobrze. Już. Delikatnie nie ściskaj. Super. Gotowy, gotowy. Pięknie. Czyli baranek aby był, a z czego to już jest rzecz drugorzędna. There was a time when I believed in everything you said to me. But now I guess it's best to see the way things really are. This broken heart, some photographs, a canceled check, a couple laughs. It somehow seemed much more, but that's the way things really are. I thought you said love goes on and on and on, and I thought you loved me too, didn't you? We had a love but lost our way. I guess there isn't much to say. And I can see in light of day the way things really are. What you're looking for, I guess I found someone too, but it was you. So if you wanna let me go, just have a heart and tell me so, and I won't call you anymore if that's the way things really are. Zapraszamy Do reklamy. Czy podasz ją nowocześnie, czy tradycyjnie? Wybierz kiełbasę białą z Lidla. Bo teraz biała surowa rzeźnik kosztuje 4,49 za 500 gramów. Tylko 4,49. A biała parzona Peacock też jedynie 4,49 za 500 gramów. Przygotujmy te święta razem. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insigni poczujesz to samo na drodze. Bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i znowu, proszę Państwa, skrót informacji w związku z tym, że mamy połówkę i Krzysztof Żyblewski. Jest polskie śledztwo w sprawie zamachu w niemieckim Dortmundzie, w którym pokrzywdzony został polski piłkarz Łukasz Piszczek. Zostało wszczęte z urzędu i, jak tłumaczy prokuratura krajowa, ma służyć zadbaniu o interes polskiego obywatela. We wtorek wieczorem obok autokaru wiozącego zawodników Borussii na mecz Ligi Mistrzów wybuchły 3 ładunki wybuchowe. Ranny został hiszpański obrońca Marc Bartra. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szpitale z sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ-em. Pozostałe będą musiały stanąć do konkursów na świadczenie. Ustawa wejdzie w życie po 7 dniach od ogłoszenia. System sieci szpitali będzie wprowadzany od 1 października. We Francji rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza zamordowanego przez islamskich terrorystów. 85-letni ksiądz Jacques Hamel zginął 26 lipca ubiegłego roku, gdy odprawiał mszę w kościele w miasteczku w Normandii. Jeśli duchowny zostanie uznany za męczennika, to do beatyfikacji i kanonizacji nie będzie potrzebne udowodnienie, że za jego wstawiennictwem dokonał się co najmniej jeden cud. Pełny serwis Trójki o 8:00. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Agencja Moody's Investors podniosła rating PKN Orlen. Wzrosła też ocena kredytowa płockiego koncernu paliwowego. Jak podkreśla PKN Orlen, wyższe ratingi umacniają wiarygodność spółki wśród inwestorów, a stabilna pozycja rynkowa umożliwia dywersyfikację finansowania. Według Orlenu w uzasadnieniu decyzji analitycy Moody's zwrócili uwagę na coraz lepsze wyniki spółki osiągane w latach 2015-16, a także na systematyczne ograniczenie zadłużenia płockiego koncernu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez PZU kontroli nad PKO SA. Rozpoczyna się zatem repolonizacja sektora bankowego, czyli tak zwane udomowienie banków. Dzięki temu w razie kryzysu na przykład kapitał zostanie w Polsce, a nie zostanie wytransferowany do central banków zagranicznych, mówi dr Grzegorz Tchorek, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy przede wszystkim potrzebę odzyskania kontroli nad tym, co się dzieje w sektorze bankowym w zakresie podejmowanych decyzji, bo jak spojrzymy na duże grupy bankowe, które są obecne u nas w Polsce, które dotąd dominowały, to decyzje co do kluczowych spraw strategicznych, ale też i operacyjnych zapadały nie w Polsce, tylko w centralach krajów Europy Zachodniej głównie. Od kilku lat w polskim sektorze bankowym w wyniku licznych przejęć i fuzji mamy do czynienia z postępującą konsolidacją rynku. Polska jest kolejnym krajem, który bierze się za uregulowanie działalności firmy Uber. Ministerstwo Infrastruktury chce, by musiał mieć odpowiednią licencję. Licencję będą musieli mieć także kierowcy, którzy wożą dla Ubera pasażerów. Polska nie idzie jednak tak daleko jak na przykład Dania, która tak zaostrzyła przepisy, że amerykańska firma postanowiła się stamtąd wycofać. Restrykcje wprowadziły też m.in. Włochy, Niemcy czy Belgia. Indeks na nowojorskich giełdach zakończył wczorajszą sesję spadkami. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,67%, Standard & Poor's zniżkował o 68%, Nasdaq poszedł w dół o 0,53%. Warto zauważyć, że czwartek był ostatnim dniem handlu w tym tygodniu na głównych światowych giełdach. W Wielki Piątek zamknięte będą parkiety m.in. w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Frankfurcie, no i Warszawie. Frank szwajcarski,

Korzystaj z rabatów i oszczędzaj minimum 12 groszy na każdym litrze paliw Shell. Rabaty zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Każde 12 punktów na karcie Shell Club Smart możesz wymienić na zniżkę. Regulamin na shell.pl. Shell. Serdecznie witamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przemierzam drogę z Żarowa do Wałbrzycha. Świeci słońce. Gdzieś tam na to Trzedgórzu widać chmury, więc pewnie do nich dojadę. Ale póki co jest bardzo słonecznie, więc ciepło i świątecznie już chyba. Pozdrawiam, pomimo tego, że jadę do pracy, to bardzo świątecznie pozdrawiam słuchaczy Trójki. Dziękuję oczywiście w imieniu wszystkich tutaj nas. Dziękuję też za inne życzenia, które docierają do nas SMS-owo czy mailowo. Między innymi a propos jazdy, to nasz stały słuchacz tracker Wojtek z Indiana też się odezwał, to daleko bardzo, tam jest noc, a tracker Wojtek czuwa i słucha Trójki. Mam nadzieję, że Państwo są z nami. Audycja Poranne Wydanie. Zapraszam do Trójki do 9:00 i muzyki nie zabraknie. Summer showers underway, calling out to my yesterday. In a dream, steam rolling in, thinking back on those again. Songs that you'd sing, all the love you bring. Showers underway, washing out all my yesterday. Like a prize I'll never win, melodies all soaked in gin. Songs that you'd sing, all the love you bring, yeah. Ten sygnał państwo pewnie dobrze znają. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę książkę w dłoniach. Jest książka w dłoniach. Zwykle w tych dłoniach dzierżę dla państwa nowości. Tym razem wyjątkowo książka sprzed kilku miesięcy, ale dobrze uzasadniony wybór mam dzisiaj dla państwa. Prawie tydzień temu zginął tragicznie profesor Jerzy Wetulani, wybitny neurobiolog, człowiek licznych talentów oraz postać, przyznajmy, często kontrowersyjna ze względu na poglądy, które wypowiadał. To był taki człowiek, który lubił wchodzić w konfrontację. I książka, która wyszła kilka miesięcy temu, jest tego świadectwem, bo oto profesor Wetulani, niewierzący, spotkał się z księdzem. Z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem, żeby sobie porozmawiać o wierze, o mózgu, o wolnej woli. I oprócz tego, że postać Jerzego Wetulaniego powinniśmy zapamiętać, to drugi powód przyniesienia tej książki jest związany z Wielkim Piątkiem. Bo życzymy sobie różne rzeczy na święta, prawda? Możemy sobie życzyć tam zdrowia, radości, wartości duchowych. A pomyślałem sobie, że jako filozof, który tutaj przychodzi polecać książki, to ja będę polecał rozciąganie mózgu i będę życzył świąt dobrze przemyślanych. I nawet wybrałem taki fragment z tej książki, który być może będzie takim motywatorem do przemyślanych świąt, bo oto rozmawiają sobie ksiądz z profesorem o tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy ten się modli. I profesor Wetulani przywołuje takie badania na amerykańskich zakonnicach. Badano, co się dzieje z ich mózgiem w czasie modlitwy. I wykazano w czasie badań, że podczas modlitwy zwiększa się aktywność płatów czołowych, odpowiedzialnych m.in. za poznanie, natomiast zmniejsza się praca w płatach ciemieniowych, odpowiedzialnych za orientację w przestrzeni i czasie. I to czyli wyłączają się z rzeczywistości trochę? Tak, i to jest coś, czego chciałbym wszystkim naszym słuchaczom, i wierzącym, i niewierzącym, życzyć na święta, czyli aktywności tej części mózgu, która zajmuje się poznaniem i pewnym zapomnieniu o czasie i przestrzeni. Jeśli pan pozwoli, to ja się przyłączę, bo czasem zapominamy o tym, że należy się odciąć od tych różnych bodźców takich codziennych, nie zawsze przyjemnych, i ten nasz biedny mózg jest katowany tym, zamiast troszkę się zrelaksować. Mam nadzieję, że po świętach wszyscy zobaczymy się lepsi, bo nasz mózg będzie pracował we właściwym kierunku. Dziękuję bardzo, Mateusz Matyszkowicz. Dziękuję i jak zwykle wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. with a 59-inch sunburst. Thought the spotlight would be mine. Slung it low in front of me. Should leave Lucifer behind, but he said, you might can't bend a string. Hit that vibrato tune. But the devil plays a straddle caster. Red hip but the horns to you. Paul, thought I knew it all, but the devil plays a Stratocaster, and he'll put the horns to you. You might see him at the Root House, you might hear him at the club, you might meet him at the crossroads playing blues from hell. To była niebezpieczna piosenka o tym, że diabeł grał na gitarze Stratocaster, ale to nie jest tak, że Stratocaster jest wyłącznie przeznaczony dla ciemnych sił. Państwo pytają, czy będzie coś z lansowanych rzeczy? No, myślę, że można tego posłuchać. Didn't leave my heart in San Francisco. Left it with a pretty señorita in San Miguel. When the sun comes up on Sunday morning, I'll be strolling down the cobblestone street to the Mission Bell. There's magic in the air, laughter everywhere, the jacarandas in bloom. We make love in the morning, siesta in the afternoon. But the night time is the right time. That's when I feel it's easy to fall in love in San Miguel.